Алесь Белакос, былі, ёсць, будзем. Успаміны настаўніка, краязнаўцы, стваральніка Гудзівіцкага музея. Мы ў сваім музеі стараліся сабраць экспанаты, якія сведчылі б пра патрыятызм нашых мясцовых людзей, пра дасягненні нашай культуры, літаратуры. Экспанатаў шмат, больш за 15 тысяч асноўнага фонду. Аднак некаторыя з іх выклікаюць асаблівую цікавасць у наведвальнікаў. Менавіта глобус на беларускай мове. Сёння больш нідзе такіх глобусаў не відаць, і, магчыма, ён застаўся адзіны ў свеце. У канцы 60-х гадоў 20-га стагоддзя мы шукалі літаратурную спадчыну Міхася Явара, Янкі Багдановіча з Вільні, які нам прыслаў некалькі лістаў. Аказалася, што гэта быў вучань віленскай беларускай гімназіі, а пазней і яе выкладчык. Хоць я ніколі не вучыўся ў гэтай гімназіі, але яна была для мяне родная. Таму, што ў выніку таго, што яна існавала, і я закахаўся ў нашу родную Беларусь. Спрычынілася да гэтага мая сястра Белакос Вера. Яна скончыла толькі 3 класы гімназіі, усіх было 4. Бо ў 1939 годзе, перад самай вайной, літаральна за 2 дні да вайны, прысылалі паведамленне, што апошняя беларуская школа у Польшчы, віленская беларуская гімназія, зачынена. Сястра была вялікай патрыёткай і мяне выхавала ў гэтым духу, за што ёй вельмі ўдзячны. Вяртаюся да Янкі Багдановіча. Ён нам не толькі пісаў патрыятычныя лісты, але і дапамагаў. Напрыклад, прысылаў з часопіса «Шлях моладзі» невядомыя нам вершы Міхася Явара. Запрашаў прыехаць у Вільню. Абяцаў перадаць у Гудзівіцкі музей шмат каштоўных матэрыялаў. Лічу сябе вінаватым, што тады не з'ездзіў да шаноўнага гаспадара Багдановіча. Цяжка было з фінансамі. Аднойчы дзядзька Янка перадаў нам глобус з віленскай беларускай гімназіі. Я дакрануўся да яго і да святыні. Яго трымалі ў руках выкладчыкі і вучні віленскай беларускай гімназіі. А яны амаль усе былі шчырымі беларускімі патрыётамі. Многія з іх аддалі жыццё за Беларусь. Многія адмучыліся ў савецкіх лагерах. Многія знішчаны ў курапатах. Мне здаецца, калі гляджу на гэты каштоўны экспанат, то адтуль з глобуса добразычлівыя, прыхільныя вочы сотняў патрыётаў выпраменьваюць дабрыню, святасць. Гэты прадмет нясе ў сябе энергію беларускага патрыятызму. Сёння гэта адзіны беларускі глобус ва ўсім свеце. Хоць незвычна, але так прыемна чытаць на глобусе беларускія тапонімы, гідратапонімы, паўднёва-кітайскае мора, Менск, вялікія антыльскія астравы. Калі ў 80-х годах 20-го стагоддзя ў Гудзівіцкі музей прыязджаў старшыня прэзідыум Верховнага Савета БССР Георгій Тарасевіч, я ў яго запытаўся, як здарылася, што ў Беларусь ёсць толькі адзін глобус на беларускай мове, глобус з віленскай беларускай гімназіі, экспанат Гудзівіцкага музея. Як можа існаваць Беларусь без беларускіх школ, без беларускіх падручнікаў, беларускіх глобусаў? Таразевіч тады адказаў, я пра гэта не ведаў. Беларускія глобусы будуць. Пазней, калі Георгій Станіславович пачаў у кнізе запісаў выказваць свае ўражанні на мове суседскага народу, я абурыўся. Вы ж першая асоба ў беларускай дзяржаве, а пішаце па-руску. Спадар Таразевіч збянтэжана адказаў, я вучыўся ў беларускай школе, але цяпер усе ўсюды гавораць па-руску, то я забыўся. Калі ў час абеду гарадзенскі начальнік Арцыменя паабяцаў Таразевічу пакараць Белакоса за нацыяналізм, то старшыня Верховнага Савета заўважыў, Белакос праўду кажа, дрэнна, што мы, кіраўнікі, не ведаем свае мовы, не карайце яго. На жаль, беларускіх глобусаў у Беларусі так і не з'явілася. Беларускі глобус віленскай беларускай гімназіі амаль нічым не адрозніваецца ад іншых глобусаў. У нас ёсць глобус гудзівіцкай паўшахнай школы 6-гадовай на польскай мове і крыху яснейшыя фарбы. Дыяметр беларускага глобуса 25 сантыметраў, таўшчыня дыска 18 міліметраў, колер чорны з дрэва, вышыня падстаўкі 11 сантыметраў, вышыня ўсяго глобуса разам з падстаўкай 36 сантыметраў. Стан захаванасці пасрэдны, ёсць крыху пацёртыя месцы, крыху абгрызена мышамі падстаўка. У ніжняй частцы глобуса паміж 50-й і 60-й паралелямі паўднёвай шырыні знішчаны эліпсападобны штамп з тэкстам «Государственное управление географического комитета при СНК СССР, картографическая фабрика, Ленинград, назва улицы нечитальная». Зверху написано «Белорусский язык», а снизу дата 30.07.39 года, тираж 3000. Меня ли зацікавила дата выпуску? Праз месяц пачнецца польско-немецкая война. Праз паўтара месяца Савецкі Саюз далучыць заходнюю Беларусь да ўсходняй. Немагчыма далучаць некалькі мільёнаў беларусаў і не даць ім у школы беларускіх мапаў, глобусаў, падручнікаў. Відаць, гэта было першае і апошняе выданне беларускіх глобусаў у Савецкім Саюзе. І не было іх 3000, бо ні ў суседніх сярэдніх школах, ні ў нашай гудзівіцкай не было беларускага глобуса. У час вайны ўсе гэтыя глобусы знішчыліся. Школы гарэлі, разбураліся, перавозіліся з месца на месца. У кожную школу такі глобус не трапляў. Я на гэты глобус часта пазіраю і думаю. Яго ж трымаў у руках Барыс Кіт. Ён то матэматыку выкладаў. Гэта быў любымы настаўнік. Шмат пра яго расказвала мне сестра. Вучыў яго на матэматыцы і ў Вільні, і ў Наваградку. Заўсёды, нават у савецкі час, вучыў іх патрыятызму. За што я яму вельмі ўдзячаны і вельмі шкадую, што ніколі не ўдалося сустрэцца з ім. У 1975 годзе выклікае мяне загадчык РАНА Рында Мікалай Іванавіч і кажа: «Вы там наразвешвалі фатаграфій Ларысы Геніюш, ее кнігі, пісьма, уберіце все это, вообще этот стенд сніміце». Кажу: «Як же? Яна ж вучылася ў нашай школе». «Да она не гражданка Савецкого Союза». «Причым гэта? Яна нарадзілася ў Гудзівічах. Не можам мы зняць яе стэнд». «Ну, не знімеце стэнд, закроем музей». «Ну, кажу, калі так, то мы знімем, але ж не адразу. Чаму? Як мы знімем цяпер стэнд, людзі будуць пытацца, чаму? Я ж скажу, што вы загадалі. Гэта ж непрыемна. А вы скажыце, што стэнд упаў, разбіўся, в рамонце». Кажу, не буду я лгаць. Раней трэба было прывучаць да гэтага. «А, так, ну, будзем музей закрываць». Кажу, не трэба, стэнд мы знімем, толькі дайце час. «Так вы там не цяніце». А тут паляцеў у космас Пётр Клімук. Это было ў 75-м годзе. Наша ўчаніца Вера Іваноўская выткала яму гальштук, на якім было яго прозвішча «Час палёту». Это на адваротным баку. І папрасіла, каб прыслаў сваю фатаграфію, каб напісаў ліст, сказаў на пытанні. А я, у сакрэце ад усіх, паслаў яму зборнік Ларысы Геніюш невадам з Нёмана. І папрасіў, каб ён яго падпісаў па-беларуску для вучняў нашай школы. І вось прыходзіць ад Пятра Клімука ліст, фатаграфія яго і зборнік Ларысы Геніюш невадам з Нёмана, дзе падпісана «Вучням Гудзівіцкай СШ з найлепшымі пажаданнямі Пётр Клімук 6.08.75 года». Мы нікому не тлумачылі, што зборнік самі паслалі яму. Але тады ўсе газеты і часопісы пісалі пра гэты падарунак. А тэлебачанне некалькі разоў паказала гэтую кнігу. Усе падарункі ад касманаўта мы размясцілі побач з фатаграфіямі і кнігамі Ларысы Геніюш. З таго часу ніхто не заікнуўся нават, каб мы здымалі стэнд пра Ларысу Геніюш.